Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, minęła godzina 18. Serwis przedstawi Agnieszka Drozd. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński bez immunitetów w Parlamencie Europejskim. Resort Sprawiedliwości wysyła pisma o zwrot nieprawidłowo przyznanych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu. Parlament Europejski uchylił immunitety deputowanym Prawa i Sprawiedliwości Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Politycy PiSu mówią, że to działania polityczne. Eurodeputowani Platformy Obywatelskiej odrzucają te twierdzenia. A sprawa ma związek z udziałem polityków PiSu w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach mimo sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Wniosek o uchylenie immunitetów prokurator generalny minister sprawiedliwości Adam Bodnar wysłał do Europarlamentu w lipcu ubiegłego roku. Mariusz Kamiński o zarzutach, które doprowadziły do uchylenia immunitetu, mówił tak. Pokazują jaskrawy sposób, jak upolityczniona skrajnie jest prokuratura. Według deputowanego PiSu to represje związane z działalnością opozycyjną. Maciej Wąsik wypowiadał się w podobnym tonie. Nie ma bardziej politycznego wniosku niż ściganie za wykonywanie swoich obowiązków posłów opozycji. Po wyroku skazującym udział w posiedzeniach Sejmu i głosowaniach był nielegalny, odpowiadają europosłowie Platformy Obywatelskiej. Dariusz Joński dodaje, skończyły się czasy, kiedy immunitet chronił tych, którzy łamali prawo. Nie ma tutaj świętych krów. Tutaj nie ma żadnego schronu, gdzie się mogą schować. A tak komentował Michał Szczerba. Muszą ponieść konsekwencje swoich bezprawnych działań. Wyroki, jak mówili europosłowie Platformy Obywatelskiej, powinny być surowe. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zwrotu blisko 90 milionów złotych dotacji od 8 podmiotów, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiSu. Wewnętrzny audyt w resorcie wykazał, że kilkadziesiąt organizacji nie powinno było w ogóle otrzymać pieniędzy. Podmioty, które muszą teraz je zwrócić, mają na to 15 dni od otrzymania wezwania, mówi wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jeżeli te środki nie zostaną wpłacone na konto Funduszu Sprawiedliwości, wtedy zostaną wydane decyzje administracyjne stwierdzające, że te dotacje zostały przyznane w sposób nienależny. A najwięcej, bo niemal 67 milionów złotych musi zwrócić Fundacja Profeto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą zwolnień lekarskich. Wiceminister Sebastian Gajewski mówi, że reforma ma m.in. wyeliminować absurdy polegające na tym, że pracownik na L4 ze względu na ryzyko kontroli obawia się wyjść na chwilę do sklepu czy apteki. ZUS co roku sprawdza kilkaset tysięcy zwolnień lekarskich. Jest do tego specjalny algorytm, który typuje takie zwolnienia lekarskie, które wyglądają podejrzanie i gdzie jest ryzyko tego, że lekarz wystawił je nie wtedy, kiedy byliśmy chorzy, ale z jakichś innych powodów. Każdy lekarz, który może wystawiać zwolnienia lekarskie, wie, że taka kontrola jest i mam nadzieję, że także z takimi kontrolami lekarze się liczą. W ubiegłym roku w Polsce wystawiono 24 miliony zwolnień lekarskich. Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób z tą chorobą, ich codzienne wyzwania, a także problemy. Wiedza o autyzmie jest nam niezbędna, by funkcjonować z takimi osobami, mówi psycholożka Marlena Stradomska. Żeby jednak móc racjonalnie zobaczyć, że taka osoba może się tak w tym momencie zachowywać, czyli ma jakieś różne schematy, różne trudności, różne tiki. Ale co jest najważniejsze w postrzeganiu osób ze spektrum autyzmu? No przede wszystkim nasza świadomość, bo my sobie możemy nie zdawać sprawy, jak działają bodźce na te osoby. Jutro Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. Trójka nadaje już 63 lata. Od rana dzwonią słuchacze z życzeniami i wspomnieniami. Z tej strony Grzegorz. Dla mnie Trójka to jest mój przyjaciel, to jest mój wychowawca, to jest osoba, która nauczyła mnie i poczucia humoru i nauczyła mnie słuchać muzyki. Gdyby nie Trójka, gdyby nie koncert Trójce kiedyś, kabaretu potem z piosenkami, nie poznałbym środowiska kabaretowego. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Będąc na studiach podyplomowych na SGGW w Warszawie, trafiłam na dzień otwarty Trójki. Miałam to szczęście, że trafiłam nawet do studia nagraniowego, prowadzący na żywo audycję pan Piotr Stelmach, pozwolił pozdrowić mi mojego syna, który akurat w tym dniu kończył 17 lat. Na samo wspomnienie tego to znowu dreszczyk po skórze ciarki chodzą. No, z okazji naszych urodzin przygotowaliśmy dla Państwa wiele niespodzianek, a jeszcze sporo przed nami. Wieczorem usłyszymy m.in. Marka Niedźwieckiego i Annę Gacek. Klimat. 25% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Między 19 a 20 możliwe będą przeciążenia i wtedy warto ograniczyć korzystanie z urządzeń energochłonnych. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, na Podlasiu i na Kujawach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00. Teraz redakcja sportowa, która jak wiadomo ma najbardziej doświadczonych dziennikarzy. Henryk Sytner, Krzysztof Łoniewski. Henryk był rano, to teraz Krzysztof Łoniewski. Henryk to jest ktoś, mój drogi. To prawda. W niedzielę był w trzeciej stronie medalu w znakomitej dyspozycji. To jest nasz Nestor, nasza podpora. Henryk jest wspaniały. A ten serwis zaczynamy od wydarzeń sportowych na żywo. Trwa rewanżowy mecz ćwierćfinałowy w Plus Lidze Siatkarzy. Norwid w Częstochowie gra z Jastrzębskim Węglem. Gra z nożem na gardle. Na wypadek porażki wypada z playoffów i dalej będą grać mistrzowie Polski, ale na razie pod Jasną Górą 1-0 w setach prowadzą gospodarze. O 20:30 o tę samą stawkę zagrają w Kędzierzynie Koźlu Zaksa i Bogdanka Luglin. Pierwszy mecz wygrała Zaksa i jak Jastrzębski Węgiel półfinał ma na wyciągnięcie ręki. Już półfinały w piłkarskim Pucharze Polski. Dziś zaplanowano pierwszy z nich w Niepołomicach. Puszcza zagra tu z Pogonią Szczecin, mówi trener gości Robert Kolendowicz. Ja bym chciał, żebym ja nie musiał przed żadnym meczem mobilizować zawodników i tak jest też często. No my rozmawiamy merytorycznie o planie na mecz, o tym jak będziemy grali. Oczywiście jakiś tam element motywacji jest, ale ja myślę, że nasi zawodnicy, piłkarze i wszyscy chyba jesteśmy na ten mecz przygotowani. Ja nie mam nigdy zastrzeżeń do mojego zespołu, jeśli chodzi o przygotowanie takie mentalne do meczu. Teraz też ono będzie na wysokim poziomie. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:30, godzinę później początek rewanżowego półfinału w Pucharze Króla. Real w Madrycie zagra z imiennikiem z kraju Basków, z San Sebastian konkretnie. Pierwszy mecz wygrali królewscy 1-0. Teraz bieganie na królewskim dystansie. Zwycięzcą ubiegłorocznego maratonu w Sydney i dwóch poprzednich edycji we Frankfurcie, Brimin Kipkorir został zawieszony aż na 5 lat. Kenijczykowi udowodniono zażywanie furosemidu, to znany środek moczopędny, pomagający płukać, mówiąc w cudzysłowie, organizm z niedozwolonych substancji. Środek oczywiście zakazany przez Światową Federację Antydopingową. Znów o sporcie na naszej antenie, na pewno bez dopingu o 21:00 opowie Dariusz Urbanowicz, a ja w urodziny pozwolę sobie na odrobinę prywaty, patrząc na Roberta Kantarajta. Kancik nikt lepiej nie prowadził. Zapraszamy do Trójki niż ty. I tyle. Kropka. Ja już nic nie powiem. Nic. Ja milczę. Nie możesz tak krępującym, w tak krępującym sposób. Mogę, bo się znamy długo. Teraz przejdźmy do prognozy. Jeśli chodzi o burzę, to za jakąś minutę mniej więcej burza w całej Polsce na antenie Trójki. Proszę poczekać, zaraz wszystko będzie jasne. Jeśli chodzi o taką pogodę, no to jutro 12-17 stopni przeważnie. W nocy może być miejscami poniżej zera, przy gruncie około minus 3, ale to tylko przy gruncie. Trzecie urodziny Trójki. Popołudniowa, urodzinowa, wspomnieniowa, sentymentalna, prima aprilisowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Łoniu, dzwonił przed 18:00 Maciej Szczęsny. Naprawdę? Tak, wspominaliśmy mecz. 2017 rok. Tak, październik 2017, otwarcie Stadionu Śląskiego po restauracji. Myśmy mieli ciekawy wieczór wówczas. Oj, dużo zdrowia wtedy straciliśmy w Katowicach. We trzech. Jeszcze Michał Gąsiorowski tak, był z nami. Ty, Gąsiorek i ja, to prawda. To były mocne wspomnienia i dobre, pozytywne. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, no przede wszystkim z życzeniami urodzinowymi, bo dziś urodziny Trójki. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry, witam. Witamy. Chciałam pozdrowić całą rodzinę trójkową z najlepszymi życzeniami z głębi serducha dla nowonarodzonej trójki, można powiedzieć. Także cieszę się, że znowu jest w takiej formie, z takim duchem, jaki kochamy od tych 63 lat. Ja właściwie od 44 wychowywałam się na trójce i chciałam się z Państwem podzielić takim wspomnieniem, kiedy to mój tata nie tylko w popołudnia, ale też i w poranki w kuchni na parapecie okna wystawiał radio z bardzo wysoką anteną i słuchaliśmy wszyscy audycji trójkowych, ja z moim bratem jako dzieci. Wychowałam się na trójce, dzięki niej wiem, co znaczy dobra muzyka. I dzięki niej otrzymuję zawsze rzetelne informacje, także dzisiaj właśnie w tej chwili siedzę z moją 7-letnią córeczką w samochodzie i od 7 lat moja córka słucha ze mną trójki. Zosiu, pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Pani Marto, tak szybko licząc. Bardzo dziękujemy. To pani tata jest z tego pokolenia, które słuchało wtedy Telefonów Republiki w 82 na pierwszym miejscu. Tak, ja Republiki też słuchałam i też bardzo lubię. Dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek. W każdej sprawie, ale dziś przede wszystkim urodzinowo, bo dziś urodziny trójki. A my przenosimy się teraz na Węgry, bo tam dużym echem odbiły się wyniki japońskich badań naukowych, z których wynika, że kąpiele termalne bardzo pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne i rzadsze występowanie przewlekłych chorób. No i łączymy się teraz z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie. Jona Podkiwanok, Piotrze. Jona Pod. Powiedz, co tak naprawdę odkryli japońscy naukowcy, no i dlaczego jest to tak ważne dla Węgrów? Magyarországon a magas vérnyomás lényegében a nép betegségnek számít. Egyes becslések szerint a felnőtt lakosság 35%-ot érinti. Éppen azért a és figyelemre méltő az a japán tanulmány, amelyet a Kyushu Egyetem és a Tokiói Egyetem kutatói készítettek. A kutatás a termálvízes fürdőzés testi és lelki egészségre gyakorolt hatásait elemezte. A szakemberek egy körülöves felmérés adatait vették alapul, amely a fürdőzési szokások és az egészségi alapot közötti összefüggéséget vizsgálta. A kutatók a termál fürdőző kategóriába azokat a személyeket soraltak, akik havonta legalább egyszer termálvízes fürdőzésen vesznek részt. És mentális egészség tekintetében a kutatás azt mutatta, hogy a rendszeres termál fürdőzők körében többen érzik elégedetebbnek magukat, és kevésbé tartják stressznek a mindennapja. A kutatók szerint azonban ezek a pozitív hatások nem csupán a meleg víz és az ásványanyagok jelentettének köszönhetők. Węgry znane są ze źródeł termalnych. Czy w tej sytuacji można się spodziewać wzrostu popularności takiej formy spędzania czasu? Hát igazából nem hiszem, hogy jelenleg több magyar indulna a termálmedencék felé. Sajnos ez gyakran meglehetősen drága mulatság. Az is kell mondani, hogy a magyarok nyáron, amikor kint is meleg van, gyakran inkább órákat ülnek meleg forrásokban. A japán tudósok azonban valószínűleg a szabadidő aktívabb eltöltésére gondoltak. Ez olvasható az általam idézett tanulmányban. És végén boldog születésnapot, trójka! Mennyibe kerület havajényű fővárosi termálfürdőbe? O, sok pénz. Azt hiszem, hogy 30 vagy több ezer forint. Köszönöm, Piotr Piętka. Köszönöm szépen. W życiu nie pójdę do term. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. O, słyszymy panią podwójnie. A, bo radio słucham. Mhm. Z życzeniami urodzinowymi, rozumiem? Tak, dzwonię właśnie z życzeniami urodzinowymi, ale podwójnie. I dla państwa, dla trójki, ale również dla mojego męża, który dokładnie tego dnia urodził się i tego dnia obchodzi swoją urodziny. Także życzę mojemu mężowi, chciałam przy tej okazji też złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, miłości, radości, ale również rodzinie trójki, również wszelkiej pomyślności i tutaj wielu słuchaczy, księdza. Dziękujemy za życzenie. Pani Agnieszko, jeszcze pytanie poza konkursem. Pamięta pani Teatrzyk Zielone Oko? Tak. To część państwa też zapewne pamięta. Był taki rytuał. Lista przebojów, a po liście przebojów Teatrzyk Zielone Oko, a tam niesamowite historie. I dziękuję pani Agnieszko za telefon. A jeśli chodzi o Teatrzyk Zielone Oko, to wraca. Wraca i Michał Jędrkowiak przypomni go fenomen. A przewodnikiem będzie oczywiście Baszka Marcinik. Na rozmowę ze mną przytaszczyła ciężką księgę o historii trójki. Proszę. Opisane są w niej audycje, które słuchacze zgłaszali jako te najukochańsze. Lista przebojów, 60 minut na godzinę. I nagle o dziwo się okazuje, że teatr właśnie, tyle tylko, że właśnie ten leciutki, no i straszący. Z dystansem, z pewnym delikatnym, leciutkim poczuciem humoru. Cykl słuchowisk jest właściwie tak stary jak trójka. Teatrzyk powracał i znikał. I to jest jego też los. Ale może też urok, że on znika i się pojawia. No tak, tak troszkę straszy w związku z tym, ale to pasuje do niektórych słuchowisk. Straszył, faktycznie. Mówi mi pan Michał. Doskonale pamięta wieczory z trójką sprzed dobrych kilkudziesięciu lat. Ja miałem kilka, bo 8-9 lat wtedy pamiętam. Po tej czołówce człowiek się już naprawdę bał zdrowo. Te dźwięki, krzyki, odgłosy. Teatrzyk Zielone Oko. Fantastyczna sprawa. Dzisiaj będzie okazja, żeby znów poczuć te emocje. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzeń. O czym to jest? No jesteśmy w gabinecie psychoterapeuty, jakbyśmy dziś powiedzieli, ale to jest rok 77, więc nazywa się psychologiem. Spróbujmy. Na początek musimy przeskoczyć punkt najważniejszy. Gra go Piotr Frączewski. Byle dobrze wybrać. Musi jakoś poskładać człowieka, który przychodzi do niego z problemem. Był taki jeden wieczór. Gra takiego Bronisław Pawlik. 30 lat temu. Nawet jeśli państwo kiedyś już gabinetu powtórek słuchali, proszę posłuchać znowu. Ja za każdym razem zapominam, jak to się stało, że... Swoje dzieci przekonują, ja mam dwie córki, żeby tego słuchały. Naprawdę, bo to jest coś genialnego. Za geniusz słuchowiska odpowiada między innymi autorka scenariusza Ewa Szumańska. Najbardziej znana jako... Będąc modą lekarką. Ale to tylko jedna z wielu jej twarzy. Wspaniała, wielka, mądra kobieta. Na przykład ja nie lubię telewizji. Felietonistka, dziennikarka, aktorka. Telewizja już zupełnie nie pozostawia miejsca na wyobraźnię. Cudna kobieta. Radio jeszcze tak. To słowa sprzed wielu lat, ale tak samo aktualne. A co dzisiaj wieczorem? W której godzinie, jeżeli pan by mógł uprzejmie? O 23:00. No dobrze, to czekam z niecierpliwością i fantastycznie, że państwo na żywo to puszczacie. Do usług. Teatrzyk Zielone Oko, dziś o 23:00, gabinet powtórzeń. Ale jeszcze do 23:00 to dużo rzeczy na antenie Trójki. Oj tak, bo na przykład o 19:00 koncert Baśmi Małeckiej, o 20:00... Marek Niedźwiecki. A o 21:00 Anna Gacek. A sam Teatrzyk Zielone Oko wróci też w kolejne 3 kwietniowe soboty. No pytanie, bo Ania ostatnio była na mnie obrażona, pamiętam, no, ale to było 9 lat temu. Ostatnio. Ostatnio, no tak, bo pomyliłem nazwę jej audycji i zamiast... aksamit powiedziałem Jedwab. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Pora na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 3622 zł i 91 groszy. Tyle średnio na rękę zarabiają studenci w Polsce. To o 6% więcej niż rok temu. Co piąta studiująca osoba zarabia między 3 a 4 tysiące złotych. Netto mówi Maciej Szulc, koordynator programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. W tym roku istnieje dosyć duży spadek liczby studentów zarabiających w przedziale pomiędzy 1000 a 2000 zł. W zeszłym roku takie zarobki raportowało prawie 20% studentów, w tym roku to jest 12%. Natomiast wzrósł odsetek tych, którzy za pracę dostają pomiędzy 3 a 4 tysiące złotych. W zeszłym roku to było 15%, w tym roku prawie 20%. Prawie połowa studentów marzy, aby do ich portfela wpadało aż 12 tysięcy złotych. Najwyższe średnie zarobki osiągają studenci we Wrocławiu, najmniej dostają ci z Krakowa. Islandia, Malta i greckie Saloniki pojawiły się wśród nowości letniego rozkładu polskich linii lotniczych LOT. Obowiązuje on do 25 października, a polskie linie lotnicze LOT są 11 najstarszą linią lotniczą na świecie, działają od 1929 roku. Warszawa ma nadal najwyższe stawki najmu, to 78 zł za metr kwadratowy. Najtańsza jest Częstochowa, 38 zł, mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stawki spadły w 10 z 17 miast. Najmocniej w Sosnowcu, Częstochowie i Białymstoku o 4-5%. Najbardziej za to wzrósł najem w Łodzi, bo o nieco ponad 4%. Z kolei w Warszawie pozostał na tym samym poziomie. Podrożał też najem w Radomiu do rekordowych 43 zł za metr kwadratowy. Na warszawskiej giełdzie królowała dziś zieleń. WIG20 zyskał ponad 1,5%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 87 groszy, a euro 4,18. Trochę śniegu może pojawić się w górach, nawet do 8 cm, tylko w tę najbliższą noc. Jutro też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, ale przeważnie jednak będzie od 12 do 17 stopni Celsjusza. 22,7 trójek Państwo z życzeniami urodzinowymi. Co mi się podoba najbardziej w Trójce, to mi się podoba to, że u was dialogi prowadzi mówiąc, a nie krzycząc, nakrzyczając z jakiegoś tempa wielkiego i tak dalej. Mówi się normalnie i to mi się podoba. Dziękuję panu za telefon. I jeszcze jeden się zmieści w popołudniowej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście państwo w takiej kulturze, w takiej konwencji i tak pięknie nas kształtujecie. Wdzięczna jestem zgodnie za Polskie Radio Program Trzeci. Droga Krójko, graj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi. To ja jeszcze z małym pytaniem do ciebie. Jak nazywają się owady, które jedzą plastik? No właśnie, zaskoczyłeś mnie. Już wiem, bo mi pokazałeś, ale nie wpadłem na to, że to... drewnojady. Come on, come on, turn a little faster. Teraz się sprawa z tymi drewnojadami wyjaśni. 22 minuty do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mikroplastik to zmora naszych czasów, chyba że jest się drewnojadem. Dla tej małej, żarłocznej larwy góry piętrzących się śmieci to prawdziwy rarytas. A nasze bohaterki, które pracują na Uniwersytecie Przyrodniczym i Politechnice Wrocławskiej, serwują im przeróżne plastikowe przysmaki. Okazało się, że drewnojady nie tylko skuteczniej niż larwy mączniaka młynarka trawią plastik, ale też rozmnażają się i rosną mimo tej nietypowej diety. Ich supermoce bada profesorka Aleksandra Mirończuk. Opowieść o niej przygotowała Dorota Jaśkiewicz-Łebek, a reportaż zatytułowała Owad do zadań specjalnych. Posłuchajmy. O, proszę bardzo, to są właśnie tak wyglądają. Mają taką tutaj wyściółkę. Co ciekawe, wie pani, że im się nie daje pić, one czerpią wodę z powietrza. Naprawdę? Naprawdę. Byłam zaskoczona, ale to jest prawda. Drewnojady żyją w szklanych terrariach, gdzie daje im się do jedzenia tylko i wyłącznie tworzywa sztuczne. Na przykład różne materiały, polietylen, polipropylen, cokolwiek. Muszę się trochę cofnąć i przyznać, że się bałam, jadąc na to nagranie. Kierowała mną troska i ciekawość, czy mamy szansę poradzić sobie z wszechobecnym mikroplastikiem, bo jak czytałam, drobinki tworzyw sztucznych są w powietrzu, glebie, wodzie, spadają z deszczem, zalegają w śniegu, zdobywają najwyższe góry, są w rybie z frytkami i kobiecym łożysku. Koszmar. Ale kiedy szłam długim korytarzem Centrum Innowacyjnych Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mój strach narastał. To tu wprawdzie może się okazać, że biotechnologia daje nadzieję. Dotarło do mnie jednak, jak trudne mam zadanie, żebym sama zrozumiała te procesy i żeby was nie zanudzić. Na szczęście pani profesor Aleksandra Mirończuk okazała mi litość. Właśnie widzi pani, to jest polistyren ekspandowany, czyli styropian, krótko mówiąc. Aha. I tu właśnie przegryza się jeden właśnie drewnojad. Wiesz, tak, dziury. Dokładnie, wchodzi do dziury. Sobie chyba wygryzł. Tak, i wygryza sobie. I tu właśnie te dziury w polistyrenie. Ja nie wiedziałam, że one takie żarłoczne. Są bardzo głodne. Naprawdę, nie dostałam nic innego do jedzenia, więc szukają, to się da. O, a tutaj widać doskonale duże, no takie, przypomina trochę gąsienicę, tylko że to no, zupełnie tak inna grupa. 2,5 cm. Czasem tak? Nawet więcej potrafią mieć. Całkiem spore. I trzeba niestety zliczać. Ten jest taki sam jak tamten, identyczny. Identyczny. Jak można je policzyć? Są programy komputerowe. To jest niesamowite, czyli po prostu ustawia się taki pojemnik właśnie. I jest kamera, która sczytuje liczbę. Trzeba zabierać te martwe owady, bo one mogą się zjadać nawzajem. Kanibale? O, bez problemu. I to nawet w warunkach, że tak powiem, naturalnych. Teraz jesteśmy w warunkach laboratoryjnych. Wszędzie coś szumi, bzyczy i bulgoce. Przenosi się przez ściany nawet do pomieszczeń biurowych. Mój mikrofon nie jest z tego zadowolony, ale właśnie w takich warunkach zespół z pracowni dla zrównoważonego biorozwoju bada mikroorganizmy, które mają zdolność do biodegradacji tworzyw sztucznych. Ja się zajmuję przede wszystkim modyfikacjami genetycznymi. Współpracuję z koleżanką z Politechniki Wrocławskiej, z profesor Justyną Rybak, która jest entomologiem i zajmuje się właśnie badaniami nad owadami. To akurat też było trochę zabawne, ponieważ właśnie Justyna kiedyś mnie uczyła, ponieważ ja studiowałam biologię, a ona wtedy była na doktoracie, więc ja ją znałam wcześniej. A dzięki naszemu koledze wspólnemu, kiedyś przez przypadek spotkaliśmy się, zaczął mi opowiadać, że właśnie jego tam koleżanka Justyna karmi owady plastikiem. Mówię, ty Karu, no świetnie, dodaj mi kontakt do niej. I to było, o Jezu, chyba więcej niż 10 lat temu. No i tak się zaczęła nasza wspólna, że tak powiem, naukowa przygoda. I kiedyś już miałyśmy jedną pracę, parę lat temu, dotyczącą innego owada, mącznika młynarka. Ona zauważyła, że te mączniki, jakie zostawi się w takich pudełkach, one przegryzają plastik. To już też inni naukowcy, chwilę, 10 lat temu, dużo osób zauważyło. I ona wpadła na taki pomysł, że właśnie zamiast tych mączników młynarków, które są dosyć małymi larwami, wykorzystać drewnojady. bardzo dobrze jedzą różnego rodzaju tworzywa. Mimo że z nazwy wnosząc, powinny jeść drewno. Drewno jest bardzo taką ciężką do, że tak powiem, przetrawienia biomasą. Tylko grzyby tak potrafią doskonale je rozkładać. Widzimy takie spróchniałe drewno, to grzyby tam sobie rosną. I też bakterie niektóre. No i te drewnojady po prostu w swoich przewodach pokarmowych mają bakterie, które umożliwiają im rozkład tego drewna. Czyli de facto to nie one, tylko te bakterie. Tak. To jest bardzo trudna rzecz do strawienia, a polimery, plastiki syntetyczne też są bardzo trudne. Mam taki piękny układ symbiotyczny, tą mikrobiotę. Doskonała piękna symbioza, tak? Bakterie mają gdzie mieszkać. Dach nad głową. Mają wielki opiorunek, żywność, utrzymanie, a jednocześnie drewnojady dzięki temu żyją. Ja przyznam się osobiście, wątpię, że to jest jedna poszczególna bakteria. Tam musi być cała właśnie spółka, czyli kombinacja różnych szczepów bakterii. Tam po prostu kipi w życie. Oj tak, bardzo bogate. Kipi w życie i co jeszcze właśnie ciekawego, koleżanki z Politechniki zauważyły, że larwy drewnojada, jeżeli pozostawić się na tej plastikowej tylko wyłącznie diecie, suplementując tylko minerały, tak, które są potrzebne tam oczywiście, mikroelementy do życia również, one nie dość są w stanie są przeżyć na tych tworzywach sztucznych, są w stanie urosnąć i jeszcze wydać potomstwo. I ono ma następne potomstwo? To nie tak jak z mułami? Tak, nie, to nie jest jak z mułami. Tej energii dostają z tego samego tworzywa sztucznego, że są w stanie urosnąć. To jest niesamowite faktycznie odkrycie, ponieważ do tej pory mącznik ponarek, inny właśnie owad, nie jest w stanie przeżyć. To znaczy on żyje, nie umiera, ale nie rośnie. Żeby tylko przetrwać, ale to nie jest życie, które umożliwia mu dalszy rozwój. A drewnojad jednak jest w stanie. Pani profesor wskakuje na obrotowy fotel i siada po turecku. Mogę? Reflektuje się, patrząc pytająco. Jasne. Jasne, odpowiadam. I się właśnie śmieję, że ja zawsze wiedziałam, co będę robiła, ponieważ to była dla mnie zawsze pasja. Ja się zawsze interesowałam biologią. I ja chyba tak od piątej klasy podstawówki już wiedziałam, że co będę studiować, co będę robiła. Miałam bardzo duże szczęście trafiać na fantastyczne nauczycielki biologii. Ja przede wszystkim czytałam. I to naprawdę czytałam strasznie dużo. Do tej pory bardzo lubię czytać. I ja czytałam wszystko, co jest... Podam jako anegdotę, ale to jest prawda. Ja przeczytałam wszystkie książki biologiczne, które były w bibliotece, więc wypożyczyłam słownik biologiczny i czytałam słownik sobie, żeby nowe rzeczy się nauczyć. Więc pasja, prawie chyba, że choroba już można powiedzieć. Wie pani, z zapleczem takim laboratoryjnym w szkołach było dosyć słabo. Powolutku się pojawiało faktycznie kółka naukowe, gdzie mieliśmy trochę więcej takich ciekawostek, powiedzmy, gdzie można było coś zobaczyć poza książką. Ale mówię, naprawdę nauczycielki, które miałam, były takimi pasjonatkami, że one samym opowiadaniem były w stanie wyczarować, że tak powiem, wszechświat. Przewodnik taki duchowy, że tak zażartuję. No to po prostu był raj. Ja tutaj przeprowadzę moją pracę magisterską. Zajmuję się klonowaniem genów. Głównie w pracy chodzi o to, żeby sprawdzić zdolność grzybów, które badamy, do rozkładu tworzyw sztucznych. My musimy najpierw wyizolować plazmidy z DNA bakterii. Później muszę je pociąć za pomocą enzymów, przecina w określonym miejscu, w którym chcemy. Jak pani mu pokazuje, że tu proszę przeciąć? Ja mu nie pokazuję, on po prostu... Ten enzym nie dokładnie tylko w tym jednym miejscu i to wykorzystujemy. Aha. Pani jest promotorką? Tak, tak. W Polsce nauki przyrodnicze są bardzo dobrze reprezentowane przez kobiety, ponieważ są nieopłacalne niestety, tak jest prawda, kierunki badań. Dlaczego u nas nie ma ciągle silnie rozbudowanego przemysłu mikrobiologicznego, biotechnologicznego, więc to są dosyć niskopłatne relatywnie zawody. Dlatego kobiety mogły tą niszę zająć. Doktorat robiłam w Holandii na Uniwersytecie Groningen. I znalazłam się tam na wymianie studenckiej, co bardzo też polecam wszystkim studentom. Zachód Europy, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja. Tam już te wynagrodzenia są dużo wyższe i tam stosunek kobiet do mężczyzn proporcjonalnie się zmienia. Jest więcej mężczyzn, zwłaszcza jeżeli patrzymy na hierarchię, tak? Czyli studentów jest powiedzmy 50-50%, na doktoracie już zostaje coraz mniej kobiet, a na przykład w Holandii kobiet profesorów jest tylko 12% wszystkich profesorów. Pokazuje, jak ciężko jednak jest się przebić. Dlaczego? Ponieważ niestety ciągle w naszej mentalności, również niestety wielu kobiet jest przekonanie, że mężczyzna jest lepszy z definicji. Mogę podać przykład. Jeżeli mamy złego szefa, który jest mężczyzną, stwierdzamy, ten mężczyzna jest złym szefem. Jeżeli mam kobietę, która jest złym szefem, mówimy, baby nie nadają się na kierowanie. I to jest niesamowite. My musimy wykazać się dużo, dużo lepszym dorobkiem, doświadczeniem, żeby być traktowanym na równi z mężczyzną. Pani się udało? Nie wiem, ja pracuję. U mnie te wszystkie osiągnięcia to jest efekt uboczny pracy. Ja po prostu jestem typem pracusia i ja pracując mam efekt uboczny habilitacji. Na przykład zrobiłam profesurę. To jest tylko przypadek. Ja po prostu skupiłam się na pracy, bo lubię to robić i dla mnie to jest najważniejsze. Ja po prostu jestem bardzo ciekawa. To jest polipropylen. Sławetny polipropylen. Tak jest, to jest też powszechne tworzywo. Osadza się tak na ściankach, a nasze mikrobi stworzyły taki, tworzą biofilmy. Biofilmy to są takie korzuszki, powiedzmy. Bakterie trzymają się razem, ponieważ wiedzą, że wtedy są w stanie przetrwać. Niestety je głodzę tutaj, czyli dręczę nasze bakterie. O, biedne. Więc jak one stworzą razem gromadę, są w stanie odepchnąć tą wodę i przyczepić się do plastiku. Ale na brzegach, już widzę, to się czepiają, tak? Tak jest. Czyli my zmuszając je, żeby one coś wymyśliły, krótko mówiąc, muszą tak ewoluować, żeby się ratować, żeby przeżyć. Kombinują. Kombinują. No i zobaczymy, czy coś udaje mi się wykombinować, czy nie. To, żeby było ciekawiej, to są bakterie, które ja wyizolowałam z tworzywa sztucznego, które wyłowiłam z morza. Naprawdę, dokładnie moje dziecko to zrobiło. My zawsze sprzątamy śmieci, jak coś w morzu pływa, to sprzątamy. No i moje dziecko zobaczyło właśnie, że pływa coś i ja patrzę, coś rośnie na tym. No to pierwsze, co zrobiłam, wyciągnęłam kanapki, schowałam do woreczka plastik. I później okazało się, że tam jest bardzo dużo mikroorganizmów kości. No i sprawdzam, czy... Czyli pani sprawdziła, co to wyrosło? Tak jest, patrzę pod mikroskopem, tam właśnie był mikro też algi, były jakieś drożdże, były bakterie. Dalej, prowadzimy badania. Jak pani tłumaczy te trudne zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia środowiska przez plastiki, ogólnie mówiąc, swoim dzieciom? Mam małe dzieci, 4-6 lat, więc za dużo jeszcze nie potrafią zrozumieć, więc mówię im, że drzewa płaczą. Dlaczego drzewa płaczą? No bo to jest taki symbol takiej przyrody, że ziemia cierpi po prostu w tym momencie, jeżeli my cokolwiek robimy złego. Przemawiam to do wyobraźni, jeżeli mówimy na temat, jak należy segregować śmieci, jak wyrzucamy, że nie kupujemy dodatkowych rzeczy. Jeżeli one proszą o kolejną właśnie jakąś zabawkę, najczęściej używam tego argumentu i co jest ciekawe, ten argument przemawia im do wyobraźni i one wtedy wiedzą, że nie potrzebujemy kolejnej zabawki, bo ja zawsze apeluję do wszystkich, nie kupujmy tyle rzeczy. Naprawdę można być szczęśliwym człowiekiem, dlaczego też mówię o ubraniach. Proszę sprawdzić metki w swoich ubraniach. Większość naszych ubrań obecnie to są tworzywa sztuczne. Dużo osób sobie wyobraża, myślę, że może również pani, że będziemy mieć drewnojady, które będziemy wrzucać im śmieci, oni będą to sobie wcinały i będzie super. Można by to zrobić, ale według mnie ten proces byłby mało wydajny, tak szczerze mówiąc. Ponieważ po pierwsze, nasze śmieci, które my mamy, trafiają do nas, to jest straszna mieszanina różnych tworzyw sztucznych. Ich jest za dużo. Więc ja mam taką wizję, kiedyś mam nadzieję, że ona się spełni, że my już jak właśnie z drewnojadów uda nam się wyizolować te mikroorganizmy, my i tak trochę stuningujemy. Właśnie o to chodzi, my jesteśmy w stanie przyspieszyć proces, podkręcić geny im. To będzie wyglądało tak, że będziemy mieć takie duże fermentory, czyli coś ale oczyszczania ścieków, powiedzmy, można sobie to wyobrazić. Tylko tam będą te właśnie mikroorganizmy, które utylizują tworzywa sztuczne. I też mogę pani powiedzieć, że koleżanka właśnie brała z oczyszczania ścieków oczyszczoną wodę. Ta woda była czysta, nie było żadnych organicznych takich zanieczyszczeń, ale no ona była bardzo zanieczyszczona, jeżeli chodzi o mikroplastiki. A w przyszłości mam nadzieję, że będzie dodatkowy moduł w tej oczyszczalni ścieków, czyli ta woda powiedzmy teoretycznie oczyszczona będzie szła do etapu, gdzie bakterie wyczyszczają do końca te mikroplastiki i dopiero wtedy jest ta woda już wrzucona dalej. Więc mam nadzieję, że do takiej dojdziemy technologii, że tak to będzie wyglądało. No bo no, nikt go za nas nie rozwiąże. To była opowieść o kobietach w nauce, ale przede wszystkim o drewnojadach. To był reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek. Do godziny 19 zostało 7 minut. Za moment przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie już trochę słychać, że zaczyna się dziać. Basia Małecka wkrótce wystąpi na tej scenie. Teraz jeszcze Billie Eilish, potem serwis i już koncert w Trójce urodzinowy. Baby.